Sura me on arakunne. Pareta luiro awo anye wunja kana. Dandalang na iya njatului. Aisa ise wundiae na iya roron jesia. Kida ala ya chudoro tumaji. Ngai chadi. Bawada no jani bi uwa no sani nangaro. Amao anye na iro wundunidi. Sanja chidia. Ta iya wunja kana rotangoro. Badidura mi awo anye na iro wunja kani. Uwa na iya roko dga iya nangaro. Kida ruhu alae. Amankarma na ti uwa suno dina diro waliki. Koro chorondo unduma uro nararo lenimi tine suoro ni. Ama awo anya wunja kana nangaro karu undo ngaso kutajina. Adi yae jire wunja yaki. Waldi kana ma na iro ngalu uo. Waliki wawa bana manandoro isi wawo. Ama waliki ya tia na iro juwanja yaki. Isi ya dunia dhoro kala biwa jire ya sharaayeng kundonja diwiro tawakchi. Kala biwa yang uwa kasansan ninangaro. Kala jire na bawadhi yaro waliki koro gadero suru wawo nangaro. Kala sharaayeng maina dunia adhi yaro shara kamduna nangaro. Koro ya awo kada na yaro wulu ya takana. Ama karmadhoro rangu ya tayyongonu wawo. Ruhu jire isya, na iya jawali jire sammaro simonjai. Tingum jungi ni manaji, au fanjana runju manaji, koro au fuu wakaji e na iro wunjai. Uro daraja si, dalinjudi, au kake ngoje na iro isanonjai nangaro. Au bawae samma kake, adhma nangaro, au kake ngoje na iro isanonjai yako. Karu kutahu urawae karu kujiro waldu. Gana tusia gadero uwa suru wao. Koro gana tusia gademino uwa suru yano. Dajifu uraanjwe laanja katenjang aimaana au wulsa yedu. Gana tusia gadero uwa suru wao. Koro gana tusia gademino uwa suru. Koro na boadhiero waldi kinangaro. Yara. Dajita iye aimaana au wulji adiyo. Gana tusa kala ayyang manaji maro noni endera. Isa kala adiyang tia koro taranaro asuje tayiro. Kala adiyemang wa amandoa kokorui. Gana tusa gadero uwa suru wao. Koro gana tusa gademino uwa surui. Yano. Jire maro na iro wuljaki. Yiru ye. Njimu ye. Aman dunia di kijifanji. Karu ndo kutaji. Aman karu kutando karu kijiro walji. Kamu tada chambia. Jawro lai ya chai. Sanju tuduna nangaro. Aman tada chambia. Lai ya chana da takchi wao. Karu kiji. Tada tambuna diya nangaro. Naiye kirma karu ndo kutaji. Aman gadamino. Naiye njaru kia. Karu ndo jawro kajiji. Koro unduma karu kajindo adha tutului wao. Yem adhan aimaro uwa suoru wao. Jire maro na iro wunjaki. Awi ae bawada chu nilang koru wada na iro njadi. Koro ma aima chu nilang korui. Koro fandui. Karu kajindo taidaje kajijoro. Awa anya misal ni wunjakana. Sa isa na iro misalning wunjaki wao. Ama federo kala bawadhiang wunjaki. Yem adhan chu nila mkorui. Koro na iro bawadha nja koriki niki wao. Bawa kala nju na iya njaraana. Dali njudi uwa sarawae u ala yang kadikoro kasaduwae nangaro. Bawadhiang isike dunaro kadiko. Koro dunada kwalike na bawadhiero. Walde kiyano. Daji furaanji ya tiro. Ako kirma misa ningani federo wulemi. Kirma aviswa. Nonumae koro kam niro koro njidoro. Maradunum bao yero noniena. Adhamaro ala enkadimbo kasa diena era. Isa ya tayiro kirma kasa duwa. Ako saa isi har isinama. Sa doon na iya, tatarnjani, wundundo yae, fanjiro deje, uwa runi kwalsidi. Ama wudhi runi ini, bawadhi rokoni nangaro. Awa anya na yoro wunjakana, wula na lewafo ndoro, dunia lambono yawi. Ama karu ndo giro, kala dunia kinasara fandikana eno.